Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet veremez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, bugün yeryüzü üzerinde farklı dinler, değişik inanç sistemleri, karışık kanaat, değer yargıları ve farklı istekleri çatısı altında toplamış, güya huzura, güya refaha erişecekler diye kafalarına göre bir yol tutup hayatlarını yaşamakta ve tasarrufatlarını yerine getirmekteler. Bu topluluklarda çoğunun sapmış, az bir kısmının da kurtulmuş olması ile birlikte güya kurtuluşa ve saadete ermek için onlardan sapıklık üzerine bulunanlar itibar kazanmak yerine oldukça uzun bir zillete ve düşmanlığa düşmektedirler. Öyle ki kardeşlerim, bu durum ahirette verilecek olan azaptan başka dünyadaki azapları da gündeme getiriyor. Böylece onlara bu sapıklıklarından ötürü ağlama, üzülme ve acıma düşer. Kardeşlerim, yol bu kadar apaçık belli olduğu halde bu sapıklık nedir? Eğri olan yol ile dosdoğru yol olan sırat-ı müstakim yolu ne demektir? Çünkü kalplere hayat verme, saadet üzerine bulunma, istikrarlı olmak için ancak ve ancak Allah için ihlaslı, samimi olmak gerekir. Şu var ki kardeşlerim, ihlassız ve samimiyetsiz olarak saadete kavuşmaya çalışan bir kimseye şu sözü söylememiz herhalde çok yerinde olacak. Allah gence yardımı, ihlası vermediği sürece ilk sapıtacak olan onun çalışmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala için ihlaslı olmadan saadete ulaşmaya çalışmak için aklı çalıştırmanın değeri ancak kişiyi zillete ve azaba sokması olarak göze çarpar. Allah bizleri mağfiret etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala için ihlaslı, samimi olmanın beden ve nefisleri tüm azaplardan kurtarmaya vesile olduğunu insanlar nasıl bilmezler? Nasıl öğrenmezler? Nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyup ondan örnekleri almazlar? Evet kardeşlerim, bu konu gerçekten onlara bu kadar uzak mı ki? Bu ihlas konusuna insanların en faziletlisi ve en şereflisi olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o kadar çok temas etmiştir ki, aynı şekilde diğer Resuller, Peygamberler, sahabe, kendisinden sonra gelen tabiün de temas etmiştir. Kendileri dünya hayatında kazandılar, başarıp felaha erdiler ve kurtuldular. Ahirete gelince hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşer kalbinin hatırına bile gelmediği bu nimetlere kayıtsız ihlasla teslim oldular. Allah bizleri her konuda ihlaslı kılsın. Vaktini boş şeylerle değil, Allah için geçiren samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, kabul edilecek amelin, yani bizden sudur eden söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktaya biz kulluk derken, bu kulluğun ister sözde olsun, ister düşüncede olsun, ister amelde olsun, bunu süsleyen bazı amiller vardır. Yani ihlaslı olma, Allah'a samimi olma, küçük şirksiz, büyük şirksiz amel etme. Şimdi kabul edilecek amelin şartlarına girmeden önce kurtulup başarıya ulaşmak için bu yolu iyi bilip öğrenmek lazım. Çokça ameller işleyerek kendi nefsimizi yorarsak, aynen dalalete uğrayan insanlar gibi amelsiz, ilimsiz amel edersek, bu birçok amelimizin boşa gitmesine, dünyadayken yorulmamıza, ahirette ise elimizin boş kalmasına sebep olur. Dolayısıyla her şeyden önce bizlerin amellerin kabul edilebilmesi için şartları iyi öğrenmemiz lazım. Bütün amellerde kayıtsız ve şartsız olarak şu iki önemli kuralı bilmek gerekiyor kardeşlerim. Yoksa ameller asla kabul edilmez. Birincisi, ameli işleyecek olan kimsenin bu amelinde Allah'ın vecihini kastetmesi lazım. Yani samimi bir kasıt. İkincisi ise, o amellerin Allah'ın kitabında meşru kıldığı ya da Resul'ün sünnetinde beyan ettiği şeye uygun olması gerekir. Eğer bu şartlardan herhangi birisi bozulacak olursa, o takdirde o ameller salih amel olmadığı gibi kabul de olmaz. Biz selefin menhecine tabiiz, fehmine değil. Yani bu iki şarta uyduğu müddetçe biz ona tabiiz. Bunun ikisine herhangi bir şey ekleme, çıkarma o amelin reddine sebep olur. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Öyleyse her kim Rabbi ile karşılaşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadette hiç kimseye ortak koşmasın. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Demek ki bizler fehmine değil, Allah-u Teala yapılacak amelin salih bir amel olmasını, yani dinine uygun olmasını, sonra da kişinin bu ameli işlerken Allah için ihlaslı, samimi olmasını, Allah'tan başkası için asla yapmamasını emrediyor. Allah'ın bizi böyle samimi kullardan eylesin. Resulünün şeriatına uygun, muvafık amel işlemeyi nasip etsin bizlere. Kardeşlerim, şunu asla unutmamamız gerekir ki, bütün ameller için niyet gerekir. Onun için Allah kendisine rahmet etsin, İmam Buhari sahihine, ameller ancak niyetlere göredir, her kimseye de ancak niyet ettiği vardır hadisiyle başlamış. Niyet ederken de Allah için ihlaslı bulunmak gerekir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi, halbuki onlar onun dininde ihlaslılar olarak ve hanifler, Allah'ı birleyenler olarak Allah'a ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekatı hakkıyla vermelerinden başkasıyla emrolunmadılar. İşte dosdoğru din budur diyor. Demek ki bu ayette bizim buna uymamız isteniyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala de ki şayet içinizdekini gizleyecek olsanız veya açığa vuracak olsanız Allah onu bilir diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala riyadan sakındırıyor. Eğer şirk koşarsan muhakkak ki amelini dökeceğim, boşa çıkaracağım diyor. Evet. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac yaptığı sırada telbiyesinde bakın nasıl dua ediyor. Ey Rabbimiz, riyasız bir hac ve kötü, şöhretsiz bir hac olsun diyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi her türlü ihlassızlıktan, samimiyetsizlikten sakındırdığı gibi riyadan da şiddetle sakındırıyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi kıyamet gününde ilk hesaba çekileceklerden birisi şehit olmuş bir adamdır diyor. Allah'ın huzuruna getirilir. Allah kendisine verdiği nimetleri hatırlatır. O da bunları hatırlar. Allahü Teala dünyadayken ne yaptın? Şehit. Şehit olana dek senin uğruna savaştım der. Allahü Teala yalan söylüyorsun. Lakin sen kendine bu adam kahraman desinler diye savaştın. Öyle de denildi buyurur. Sonra da emir olunur ve tıpkı kesim alanına götürülen koyunların sürüklenerek götürüldüğü gibi yüzüstü sürüklenerek götürülür ve ateşe atılır. Sonra da Allah'ın huzuruna ilim öğrenmiş, onu öğretmiş, Kur'an okumuş bir adam getirilir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ona da nimetlerini hatırlatır. O da nimetleri hatırlar. Allahü Teala dünyadayken ne yaptın diye sorar. O da ilim öğrendim, öğrettim ve senin için Kur'an okudum der. Allahü Teala yalan söylüyorsun. Lakin sen kendine ne iyi alim desinler diye ilim öğrettin. Kur'an'ı da ne iyi okuyucudur desinler diye okudun. Nitekim öyle de denildi diye buyurur. Sonra emredilip yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. Allah'ım bizi böyle duruma düşmekten koru. Sonra da Allah'ın kendisine birçok mal ve mülk verip geniş kıldığı bir zengin Allah'ın huzuruna getirilir. Allahü Teala ona da nimetleri hatırlatır. O da hatırlar. Allahü Teala dünyada ne iş yaptın diye sorar. O da kendisine infak etmemi, sevmiş olduğun herkese senin için infak edip kimseyi infaksız bırakmadım der. Allah Azze ve Celle sen yalan söylüyorsun. Lakin sen kendine ne de cömert desin nerede infak ettin. Nitekim öyle de denildi der. Bunun üzerine emredilip o da yüzüstü sürüklenerek ateşe atılır. Bunu Allah kendisine rahmet etsin. İmam Müslim nakletmiştir. Demek ki bizlerin bütün amellerini her bulunduğumuz sıfatta, her bulunduğumuz ortamda o kadar dikkat etmeliyiz ki ihlaslı olma kardeşlerim ancak müminin işidir. Ancak müminin işidir. Bir insan müminlik sıfatını yakalamıyorsa, yakalayamamışsa ki bazı sebepler, etkenler vardır. İnşallah birazdan teker teker açacağım bunları. Hiçbir amelini, hiçbir sözünü, hiçbir hayrını başkasının taltifini beklemeden yapmaz. Bilmiyorum bunu anlatabildim mi? Müminlik sıfatını yakalayamayan birisi ne ilminde, ne hayrında, ne de amellerinde. Başkasının övmesini, taltifini görmeden hiçbirini yapamaz. İşte Allah buna kitabında, Resulü bunun sünnetinde buna küçük şirk diyor, riya diyor ve dikkat edilirse ilk hesaba çekilen de bunlar. Allah bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyurdu diye başlıyor. Ben bana ortak koşanların şirkinden uzağım, beriyim. Her kim bir amel işler de bu amelinde bana ortak koşacak olursa onu da şirkini de terk edir bırakırım diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam her kim Allah'ın veçi için öğreneceği ilmi sadece kendisine dünyada bir malın eşyanın gelmesi için talep edecek olursa kıyamet gününde bu kimse cennetin kokusunu duyamayacaktır buyuruyor. Evet. Demek ki işin iç yüzü gerçekten de bu kadar büyük bir tehlikeye sıçrayınca sadakatli olan bir Müslüman hiç şüphesiz riyadan, gösterişten, amelleri yok eden etkenlerden tamamıyla kaçma eğiliminde bulunur ve buna özen gösterir. Bu işin iç yüzü konusunda Müslüman ilk olarak bu konuya dikkati çekme ve çok önem göstermek zorundadır kardeşlerim. Öyle ki bu da bu tehlikeli hastalık olan riyanın sebeplerini bilmekten geçer. Kardeşlerim, şunu iyi bilmemiz gerekir ki bizim düşmanımız olan şeytan ve ordusu hiçbir zaman bizi riyaya sokma ya da amellerimizi iptal etmek için oluşturdukları sebepleri bize işlettirmekten veya bizi riyaya sokmaktan asla geri durmazlar. Öyleyse bizim kitap ve sünnette gelen şeytanın tuzaklarından sakındırma ile ilgili ayetlere, hadislere iyi bir bakmamız gerekir. Göreceğiz ki kitap ve sünnet şerli hasta için hayırlı bir şifadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır diyor. Dolayısıyla sizler de onu düşman belleyin diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şeytan sizi fakirlikle korkutur, avutur, sizlere fuhşiyatı emreder diyor. Yine bir ayette şüphesiz ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır buyuruyor. Başka bir ayette her kim şeytanın adımlarına uyarsa şüphesiz ki o şeytan fuhşiyatı ve kötülüğü emreder diyor. Yine bir ayette şeytan onlara amellerini süslü gösterdi ve sonunda onları yoldan alıkoydu diyor. Evet kardeşlerim, bunun gibi ayetler pek çoktur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytan sizden birinizin bütün yaşayışı boyunca her işinde vesvese ve zarar vermek için hazır bulunur. Nihayet kul yemek yemeye koyulduğu vakit şeytan hazır bulunur. Sizden birinizin yediği lokması yere düştüğü zaman hemen onu alsın. Ve üzerindeki eza türü, kiri vesaireyi silip temizlesin. Sonra da o lokmayı yesin. Ve onu asla şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince de parmaklarını yalasın. Çünkü yemeğin neresinde bereketin olduğunu bilemez diyor. Müslüm'de gelen rivayette. Aleyküm selam ve rahmetullah. Halbuki yere bir şey düşse insanlar bırakın onu temizleyip yemeği elleriyle bile alıp bir kenara koymayı bile tenezzül etmezler. Demek ki iblis bize her yönden yaklaşarak her yönden bizi ne yapıyor? İfsada gidiyor. Dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünde şeytan sizden birinizin yaşayışı boyunca her işinde vesvese vermek için hazır bulunur. Demek ki şeytan kişinin niyetini, sözünü, amelini ifsad etmek için hemen hazır. Senin niyetin gayet güzelse, bu sefer şeytan bu güzel niyetine meşru olmayan bir ameli müptela kılar. Şayet senin amelin güzel ise bu sefer de niyetini ifsad eder. Şayet niyetin güzelse bu sefer uslubunda fesat çıkarmaya, insanlarla aranda düşmanlık ve kindarlık çıkarmak için çalışır. Ve seninle insanlar arasında bir çıkış yolu açmama gayretinde bulunur. Allah bizlere mağfiret etsin. Şeytanın her türlü vesvesesinden bizleri uzak kılsın. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün itikaftayken hanımlarından birisi yanına uğruyor ve fazla eğleşince hava karardığında onu evine bırakmak için çıkıyor. Yolda iki karaltı görüyor. Onlara durmalarını emrediyor. Bu Hüveylet'in kızı Safiye diyor. Onlar ey Allah'ın Resulü biliyoruz sen de Allah'ın Resulüsün. Olsun diyor. Olsun. Şeytan diyor insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır diyor. Yani vesvese verir diyor. Muhakkak ki her insanın bir cini vardır diyor. Sahabeler ey Allah'ın Resulü diyor senin de mi? Evet benim de diyor. Lakin diyor Allah bana ona karşı yardım etti ve o şeytanı Müslüman yaptı. Bana da sadece hayrı emretmektedir diyor. Bu basit bir söz değil kardeşlerim. Basit bir söz değil. Demek ki her zaman insana şerri ilham eden, şerri vesvese eden, insana musallat olan bir cin varsa ki öyle bildirilen, öyleyse bizim her türlü sözümüze, düşüncemize, amelimize, yaptığımız hareketlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sözümüzle amelimiz birbirine ters düşmemesi gerekiyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bana ona karşı yardım etti ve Müslüman oldu diyor. Öyleyse bizim de Allah'ın razı olacağı amelleri çokça işlememiz gerekiyor. Bakın yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözlerden birine bakacak olursak İblis diyor arşını, koltuğunu suyun üzerine kurar. Sonra ordularını gönderir. Onlardan en çok fitne verene yaklaşır, ona yakın olur. Onlardan birisine gelir, böyle böyle yaptın mı? O henüz bir şey yapmadı. Sonra öbürüne uğrar, onu artık rahat bıraktım. Sonra bir adamla karısının arasını ayırmayı başardım der. İşte İblis çok memnun kalır. Ve ona oldukça yakın olur. Artık sen benim gözüme girdin der ve başındaki tacı ona giydirir. Demek ki kardeşlerim iblis avaneleri hiçbir zaman boş durmuyor. Muhakkak insanları ifsad edecek, onların arasını ayıracak, onların bir şeylerle uğraşmasını sağlayacak işlerde bulunuyor. Bu da gösteriyor ki bizim her zaman uyanık olmamız, her zaman hakkı anmamız ve her zaman hakka dönmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ki şeytan insanoğlunun kan damarlarında gezdiği gibi gezer dolaşır, vesvese verir diyor. Öyleyse kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizleri korusun. Allah'ın katından kovulmuş olan bu şeytana karşı çok dikkatli olmalıyız. Ve şunu unutmamamız gerekiyor ki şeytan bizim gibi uyumaz. Şeytan yatmaz. Çünkü onlar uyumaz. Şeytan seni asla bırakmayacak. Büyük olsun, küçük olsun, bütün amellerinde Allah'tan yardım istemezsen ve onun koruması altında kalmak istemiyorsan, o zaman şeytanın seni bırakmayacağını göreceksin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düşün, sen uyuduğunda sana rüyanda kabus gösteren, seni korkutan o değil mi? Rüyanda uyandığında ihtilam olmana sebep olan o değil mi? Birçok meseleyi bu yönlü sayabiliriz kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Ahiret hayatından önce dünyadayken ihlaslı olmanın faydalarından bazısını yakalamamız, bunları öğrenmemiz bizi bütün sıkıntı ve şiddetlerden koruyacaktır kardeşlerim. Allah için ihlaslı olma, salih amel işleme, salih amellerle Rabbimize tevessül etmeliyiz. Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Abdurrahman bin Ömer bin Hattab şöyle buyuruyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir nakli bildiriyor. Sizden diyor önceki zamanlarda 3 kişi vardı. Yola çıktılar. Gecelemek için bir dağdaki mağaranın içine sığındılar. Mağaranın ağzına bir kaya düşerek mağarayı kapattı. Birbirine şüphesiz sizi bu mağaradan ancak Allah için samimi salih amellerinizle Allah'a yapacağınız dua kurtarır dediler. Bunun üzerine onlardan birisi Allah'ım benim iyice ihtiyarlanmış bir anam ve babam var. Ben koyun gütmeye çıkardım. Döndüğümde koyunlarımı sağar, süt kabımı götürür, ilk öncelikli olarak ana ve babama sunardım. Onlar da bundan içerlerdi. Sonra da küçük çocuklarıma, aileme ve karıma içirirdim. Bir defasında geç kaldım. Geldiğimde anam ve babam uyuyorlardı. Onları kaldırmayı düşünmedim ve süt kabı da elimde olduğu halde onların kalkmalarını bekledim. Bu esnada çocuklarım uyandı. Açlıktan ayağımın yanında ağladı. Benim ve anamla babamın bu durumu fecrin aydınlanmasına kadar devam etti. Ey Allah'ım, sen de daha iyi bilirsin ki bunu sadece senin veçin için yaptım. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu halimize yardımcı ol da şu kayayı mağaranın ağzından kaldır. Mağaranın ağzı bir parça açıldı ancak tam olarak dışarı çıkmaya güç yetiştiremediler. İkincisi de dua etti. Allah'ım, benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok severdim. Bir erkeğin kadını sevmesinden en şiddetlisiyle sevdim. Onunla cima etmeyi düşündüm. Ancak o bundan yüz çevirdi. Ta ki kıtlık senesi gelip çatınca amcamın kızı bana geri geldi. Ona 120 dinar verdim ki onunla benim aramda olan bu işe, cimaya bir yol bulabilsin. O da bunu aldı. Ben de ona tam muktedir olduğum anda Allah'tan kork, bakirelik mührünü hakkı olan nikahtan başka bir şeyle bozma dedi. İnsanlar arasında en çok ondan hoşlandığım halde onu bıraktım ve ellemedim. Ona verdiğim dinarı da ona bıraktım. Ey Allah'ım, bunu sadece senin veçin için yaptım. Dolayısıyla şu durumumuza bir yardımcı ol da bu kayayı mağaranın ağzından kurtar. Mağaranın ağzı bir parça daha açıldı. Ancak tam olarak çıkmaya başaramadılar. Üçüncüsü de dua etti. Allah'ım, benim çalıştırdığım bazı işçilerim vardı. Hepsine ücretlerini verirdim. Ancak birisi vardı ki ücretini almadan gitti, kayıplara karıştı. Ben de onun hakkı olan ücretini bıraktım. Çokça malı mülkü oldu. Uzun bir süre sonra adam bana geri geldi. Ey Allah'ın kulu, ücretimi bana ver dedi. Ben de şu gördüğün vadi dolusu mal senindir dedim. O da ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Ben de seninle alay etmiyorum dedim. Bunun üzerine o adam o ücretinin hepsini aldı ve gitti. Ey Allah'ım, bunu sadece senin vecin için yaptım. Dolayısıyla şu halimize bir yardımcı ol da şu kayayı mağaranın ağzından kurtar. Bunun üzerine mağaranın ağzı tam olarak açıldı ve onlar da dışarı çıktılar, yollarına koyuldu. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bu kıssayı aktarmamızdaki sebep, bakın Allah-u Teala nasıl da sırf ihlaslı, samimi olarak salih amelleriyle dua etmelerinden dolayı o büyük kayayı mağaranın ağzından kaldırıyor ve onları bu sıkıntıdan gideriyorsa, öyleyse kardeşlerim, beşeriyetin düşmüş olduğu zillet, çıkmaz, bedbahtlık da ancak onun, Allah Azze ve Celle olan, ona olan samimiyetsizliğini meydana çıkarır. Demek ki bizim sıkıntılarımızı, hüzünlerimizi kurtaracak, Allah için ihlaslı olarak işlenecek salih amellerdir. Bunun dışında hiçbir şey bizi kurtarmaz kardeşlerim. Allah bizleri ihlaslı kılsın, salih ameller işleyen samimi kullardan eylesin. Bakın kardeşlerim, belki mevzularda çokça işliyoruz ama Yusuf Aleyhisselam'ın karşı karşıya geldiği imtihanına bir bakalım, bir düşünelim. Kendisi zina yapmaya zorlandı. Bütün istekler, hırslar tam anlamıyla orada toplandı ki şeytan Yusuf Aleyhisselam'ı zina etmeye zorluyordu. Başarılı oldu mu? Olamadı. Bir kadının kendisini elde etmek için aradığı tüm olgular Yusuf Aleyhisselam'da toplanmıştı. Oldukça güzel yapılı olması, bekar olup yüzünde çok harika görünümde bir genç olması gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Yusuf'a diyor Ademoğlunun güzelliğinin yarısı verildi. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Allah'ım nefsimize bırakma. İşte Yusuf Aleyhisselam'ı elde etmek isteyen, tüm hırsı ve isteğiyle onu arzulayan, o devrin aziz kralın karısının bu isteği ve onu elde etme arzusu gerçekten de çok önemli bir olaydır kardeşlerim. O kadar onu arzuluyordu ki bu arzulayışı onu evlerinde bir hizmetçi durumunda olan ve onlara göre garipler mesafesinde olan bir insanı bile istemeye kadar götürmekte. İşin durumu onu nereye kadar götürse dahi bu durum karşısında Yusuf ne yapıyor? Allah'ın fazlı ve yardımıyla çok sabırlı ve sebatlı. Böyle bir hale düşüyor ki bu olaya, zinaya yaklaşmıyor. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayetinde ne diyor? Ondan fenalığı, fuhşiyatı giderelim diye biz böyle yaptık. Çünkü o Yusuf, ihlasa erdirilmiş olduğumuz kullarımızdandı diyor. Allah ona salatü selam etsin. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Rabbim Yusuf Aleyhisselam'ı ahirette görmeyi hepimize nasip etsin. Onun hayasını, ahlakını bizlere de versin. Şimdi gelelim bizlere kardeşlerim. Yaşlımız, gencimiz, evlimiz, bekarımız, kadınımız, erkeğimiz, hangimiz böyle bir tavrı gösteriyor? Bırakın Yusuf'un köleliğini, evlerimiz, oho, düşünün ne haremlik, ne selamlık var. ne Allah'ın emri uygulanıyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Öyle erkek ve bayanlar var ki göz zinasına ya da daha kötü şeylere düşebiliyor. Bunun en büyük sebebi Allah-u Teala için ihlaslı olma eksikliğidir kardeşlerim. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Demek ki Allah korkusu, her işte onun rızasını gözetme insana ihlası sağladığı gibi, kötü amellerle imtihanda bulunulduğumuzdaysa yine bize yardım edecek Allah. Bakın, şüphesiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında, Resulü sünnetinde bize o kadar çok örnekler veriyor ki, o kadar çok örnekler veriyor ki, bu örneklerin bizim hem imanımızın artmasına sebep oluyor, hem de şu karışmış, kargaşa haline düşmüş, kir yumağıyla, günahlarla yoğrulmuş şu toplumda bizim aklanmamıza, temiz kalmamıza ve ihlaslı olmamıza sebep oluyor. Allah bu nasihatleri alanlardan eylesin kardeşlerim. Hepimizin malumu, devamlı zikrettiğimiz rivayetlerden bir tanesinde, Ashab-ı Uhdud kıssasında, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizden önceki ümmetler içinde diyor bir kral vardı. Kendisinin de bir sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca ben epeyce yaşlandım. Bana küçük genç bir çocuk gönder, ona bu sihri öğreteyim diyor. Kral da bunun üzerine o sihirbaza öğretebileceği bir çocuk yolluyor. Çocuk sihirbaza gidişte yolunun ortasında bir rahibe uğruyor. Onun yanında oturup öğütlerini dinliyor ve rahip de onun hoşuna gitmeye başlıyor. Çocuk giderken hem rahibe hem sihirbaza gide gele ikisinin vermiş olduğu bilgileri almaya başlıyor. Bu sefer ailesi çocuğun geç gelmesinden ve neden geciktiğinden endişe etmeye başlayınca ve sihirbaza geldiğinde sihirbaz da nerede kaldın diye kızdığında, rahip ona beni ailem alıkoydu dersin. Ailen kızdığında da beni sihirbaz alıkoydu dersin diye akıl veriyor. Durum böyle devam ederken bir gün insanlara zarar veren büyük bir hayvan tebelleş oluyor. Çocuk onun karşısına çıkıyor. Bugün sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olacağını muhakkak çözeceğim diyor. Bir taş alıyor. Ey Allah'ım, şayet rahibin durumu sana sihirbazın durumundan daha sevimliyse şu hayvanı şu taşla öldür diyor. Ve insanları bu beladan kurtar deyip taşı sallıyor. Hayvan ölüyor. İnsanlar da bundan sonra yollarına devam edip gidiyorlar. Bunun üzerine çocuk rahibin yanına geliyor. Olanları kendisine haber verince rahip diyor ki, ey oğulcuğum, sen bugün benden daha üstünsün. Sen artık benim bu yüksek dereceme ulaşmış bulunuyorsun. Yakında çok çetin bir imtihana tabi tutulacaksın. Sen bu çetin imtihanlarla baş başa kaldığında sakın benim yerimi hiç kimseye haber verme diyor. Kardeşlerim, çocuk artık kör olanı, alaca hastalığını kurtarıp tedavi ediyor. Diğer hastalık ve dertlerden de insanları tedavi eder oluyor. Bu olayı kralın kör olan bir dostu işitiyor. Hediyelerle çocuğun yanına geliyor. Şayet bana şifa verecek olursan şu gördüğün bütün hediyeler senin diyor. Çocuk diyor ki, bura çok önemli, ben kimseye şifa veremem diyor. Sağlığa da kavuşturamam. Ancak şifa verecek, sağlık verecek Allah'tır. Şayet sen Allah'a iman edersen, Ben de Allah'a dua ederim. Allah-u Teala da sana sağlık ve şifa verir diyor. Kör olan adam da bu açıklaması üzerine Allah'a iman ediyor. Allah da ona şifa veriyor. Bir süre sonra bu adam kralın yanına gelince eskiden oturmakta olduğu gibi yanında oturuyor. Kral ona gözlerini sana kim verdi deyince o da Rabbim diyor. Kral, senin benden başka Rabbin mi var diyor. O da evet, benim de senin de Rabbin Allah'tır diyor. Bu cevap üzerine kral onu yakalıyor ve ona çocuğun yerini göstermesine dek azap ve işkence ediyor. Nihayet çocuk getiriliyor. Kral da çocuğa, ey oğulcum, senin sihirbazlığın körü, abraş hastalığını, birçok şeyi iyi edecek ve şunu şunu yapabilecek seviyeye kadar ilerlemiş, öyle mi diyor. Çocuk da, ben hiç kimseye şifa vermiyorum. Ancak Allah-u Teala şifa verip iyileştirir deyince bu cevap üzerine kral çocuğu da yakalıyor ve ona azap ve işkence ediyor. İşkence neticesinde çocuk rahibi ele veriyor. Bunun üzerine rahip getiriliyor. Ona da dininden dön deniliyor. Rahip de geri dönmekten kaçınıyor ve mücadele ediyor. Kral büyük bir ağaç bıçkısı getirilmesini istiyor. Rahibin başına bıçkı konuluyor ve saç ayrımından başı iki parçaya ayrılıyor. Rahibin başı iki tarafa düşüyor. Sonra da kralın meclis arkadaşı olan o adam getiriliyor. Ona da dininden dön deniliyor. O da bunu kabul etmiyor ve direniyor. Sonra yine bir ağaç bıçkısı getirilip kafasının ortasına konup kafası ikiye bölünüp öldürülüyor. Evet kardeşlerim, görüyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi köyde yaşayan kaba saba olur. Avcılıkla iştigal eden gafil olur. Devlet kapısına giden ya canından ya dininden olur ya da ayartılır diyor. Sonra da çocuk getiriliyor ve ona da dininden dönmesi emrediliyor. Çocuk da dininden dönmeyince bunun üzerine kral, şu dağlara götürün, dağlara çıkarın, en tepeye varınca dininden dönerse bırakın, dönmezse aşağı atın diyor. Bu emri alan adamlar onu dağa götürüyorlar. O çocuk dağın en tepe noktasına varınca ey Allah'ım, neyi dilemiş isen onunla beni bunlardan kurtar diye dua ediyor. Dağ öyle bir sallanıyor ki o adamların hepsi yere düşüyor ve ölüyorlar. Çocuk yürüyerek kralın yanına geliyor. Kral ona arkadaşların ne oldu diye sorduğunda Allah onu onlardan beni kurtardı diyor. Bu sefer kral onu adamlarına teslim ediyor. Götürün bunu bir gemiye bindirin, sonra bunu denizin ortasına atın diyor. Adamların kralın dediklerini yerine getirip çocuğu denizin ortasına götürdüklerinde çocuk, ya Rabbi, dilemiş olduğun şeyle beni bunlardan kurtar diyor. Gemi bu duası üzerine hemen ters dönüp üstündekilerini deviriyor ve adamların hepsi denizde boğuluyor. O çocuk yüzerek karaya çıkıp yürüyerek kralın yanına geliyor. Kral arkadaşlarına ne yaptın deyince çocuk, Allah beni onlardan kurtardı diyor. Ve krala hitap ederek, sana emredecek şeyi yapmadıkça beni asla öldüremezsin diyor. Kral da, peki nedir o? O da, insanların hepsini açık bir arazide topla. Beni de bu esnada orada bir hurma gövdesine as. Deriden yapılmış olan ok kuburumdan bir ok al. Sonra bu oku yayın atar kabza kısmına yerleştir. Sonra da Bismillahirrabbilgulam, yani oğlanın Rabbi olan Allah'ın adıyla diye başla. Sonra oku bana at. İşte bunu yaptığın zaman beni öldürmüş olursun diyor. Bu açıklamasından sonra kral insanları geniş açık bir araziye topluyor. O çocuğu da bir hurma ağacının bedenine asıyor. O çocuğun deriden yapılmış ok kurbundan bir ok alıp onu kabzaya yerleştirdikten sonra Bismillahi Rabbil Gulam sözünü söylüyor ve o oku o çocuğa doğru atıyor. Ok da çocuğun gözüyle kulağı arasında dulun denilen bölgesine saplanıyor. O çocuk da hemen elini okun bulunduğu yere elini koyuyor ve ölüyor. Bu olay üzerine biz bu çocuğun Rabbine iman ettik demeye başlıyor insanlar. Bunun üzerine kral gördün mü sakınıp durduğun şeyi diyorlar ve Allah'a yemin olsun ki sakınıp durduğun ve korktuğun şey senin başına indi. İnsanların hepsi iman etti deyince kral çok kızıyor, öfkeleniyor ve uzun çukurlar açılmasını emrediyor. Üzerlerine hendekler kazılıp açılıyor ve oralarda büyük ateşler yaktırarak kim dininden dönmezse onları bu çukurun içine atıp yakacağını söylüyor ve atıyor. Bu emrini yerine getiren kralın adamları insanları teker teker atarken sıra yanında küçük bir çocuğu bulunan bir kadına geliyor. Kadın çukura girmekten irkilip geri çekilmeye başlayınca bakın emzikteki çocuk annesine "Ey anneciğim sabret çünkü sen hak üzerinesin" diyerek annesinin ateşe atlamasını söylüyor. Evet kardeşlerim, ey Müslüman kardeşim, bir bak nasıl da Allah-u Teala'ya samimiyetle yapılan dualara Allah icabet ediyor ve nasıl da dua olayları Allah'a gösterilen ihlas vesilesiyle değişiyor. Bir bakın kardeşlerim, oğlan çocuğuna bakın, gerçekten büyük bir tehlike yaşıyor. Kralın adamları çocuğu alıp dağdan aşağı atacaklar. O, "Ey Allah'ım neyi dilemişsen onunla beni bunlardan kurtar" diye dua ediyor. Ve bunu sadece samimi olarak Allah'a ihlasla yapıyor. Duasıyla dağ sarsıldıkça sarsılıyor. Adamlar aşağı düşüp ölüyor. Çocuğa hiçbir şey olmuyor. Çocuk da yürüyerek kralın yanına gidiyor. Demek ki kardeşlerim, bu genci ölümden kurtarmaya vesile yine onun ihlaslı olması. Ve Allah-u Teala onun ihlası vesilesiyle düşmanlarını helak ediyor. Allah bizlere korkan bir kalp nasip etsin. Bakın sonra çocuğu yakalayıp ondan kurtarmak için gemiye bindiriyorlar. Çocukta bulunan kuvvet sırrının da ihlas olduğunu gördükleri halde bunu yapıyorlar. Ve denizin ortasına kadar götürüyorlar. Denize atmayı kastediyorlar. Çocuk yine Allah'a ihlasla dua ediyor. "Ey Allah'ım neyi dilemişsen onunla beni bunlardan kurtar." Gemi ters düz oluyor. İçindekiler boğuluyor. Çocuk yine boğulmadan karaya çıkıp kralın yanına gidiyor. İşte kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın o çocuğa bağış ettiği şey ihlas. Allah bizlere de nasip etsin. Çokça büyük bir tehlikeden o çocuğu kurtarıyor. Ve Allah'ın düşmanlarına da bununla karşı koyuyor. Böylelikten bitiyor mu? Hayır. Bak kardeşim, bak. O çocuk çok ihlaslı olması kendi canını Allah yolunda şehit etmesine ve canını Allah'a satmasını akla getiriyor. Hani bugün bazı naralar atıp da sadece Müslümanların arasında tefrika yapan, malını, canını, duasını bile müminlerden, mücahitlerden esirgeyen aptallar var ya, bakın çocuktan bakıp da ders alsınlar. Yeryüzünde söylenecek ve amel edilecek ihlas kelimesinden dolayı çocuk canını Allah'a kurban ediyor. Bundan dolayı da bakın ne diyor insanlar? "Biz bu çocuğun Rabbine iman ettik" diyor. Çocuk krala "Sana emredecek şeyi yapmadıkça beni öldüremezsin" deyince kral ona ne diyor? "Peki nedir o?" Çocuk ne diyor? İnsanları açık bir arazide topla. Beni de bu esnada oradaki bir ağaca as. Benim okumu al. Bana at ve Bismillahirrabbilgulam. Çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla sözünü açıktan söyle ve oku at diyor. İşte bunu yaptığın zaman beni öldürürsün diyor. İşte kardeşlerim bu ihlasın neticesi. Yani sonucu çocuk, ihlasın neticesi çocuk, Allah-u Teala katında çok büyük ecir ve yüce bir konum olur. Ve bunu gören insanlar bölük bölük İslam'a giriyor, iman ediyorlar. Bakın görüyor musunuz? Yıllarca davet eden bir insanın belki daveti sonuç vermez ama bakın kendi ölümüyle dahi çocuk insanları Allah'a davet ediyor. Ve çocuğun Rabbine iman ettik diyorlar. İşte bu kardeşlerim çocuğun ihlaslı olmasının meyvesi. Kamil olarak imanın şubesi. Öyle ki insanlar da bu imanlarında sebat üzerine oldular. Ve hendek çukurunda yanmayı göze aldılar. Allah'ım imanın bütün lezzetini bize tattırsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hatırladık değil mi? Şu üç şeyi yapan diyor, imanı bütün organlarında lezzetini hisseder. Demek imanın da lezzeti varmış. Allah'ı ve Resulünü her şeyin üzerinde tutma. Allah için sevme, Allah için buğz etme, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. İşte ateş bu kardeşlerim. Allah'ım bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri ihlaslı, kamil kullarından eylesin. Sevdiği imanın bütün hasletlerinde bizleri hayırlı kılsın kardeşlerim. Bakın yine çocuklardan vereceğimiz misallerden bir tanesi de hatırlarsınız ihlaslı olmanın meyvelerinden birisi de Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın beşikteki bebeği konuşturmasından dolayı. Annesi ateş dolu çukurlara düşmekte olduğu sırada irkiliyor. Çocuk annesine ne diyor? Ey anneciğim sabret. Şüphesiz sen hak üzerinesin. Demek ki Allah bizi her halükarda imtihan ediyor. Allah'ım bizi ihlaslı kullarından kıl. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Beşikteki çocuk konuşuyor kardeşlerim. Bugün ise beşeriyetin kalbi Allah'ın merhamet ettikleri hariç oldukça hakka kapalı ve hiçbir şeyi kabul etmemekte. Allah'ım bizlere merhamet etsin. Allah aklını başına alıp olayları inceden inceye düşünen, ibret alan kullardan eylesin. Gelin şimdi ihlas, iman atmosferinde şöyle bir yol alalım. Gelin İbrahim'in kıssasına gidelim. İbrahim Aleyhisselam'la karısının kıssasını bir okuyalım. İbrahim Hacer'le evleniyor. İsmail olduktan sonra emzirmekte olduğu bu oğluyla birlikte Mekke'ye geliyor. Hacer ile İsmail'i bugün Mescid-i Haram'ın bulunduğu yerin yüksek bir yerindeki Zemzem kuyusunun yukarısında büyük olan ağacın yanına bırakıyor. O vakit kardeşlerim orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. İçecek su bile yok. İşte İbrahim Aleyhisselam anayla oğlunu oraya bırakıyor. Yanlarına ise içi hurma dolu meşinden bir dağarcık, içi su dolu bir de kırba. Başka hiçbir şey yok. Aleykümselam ve rahmetullah. Sonra İbrahim Aleyhisselam geri dönüyor. Hacer annemiz de onu arkasından izliyor. Ey İbrahim, bizi bu vadide yalnız bırakıp nereye gidiyorsun? Öyle ki bu vadide ne görüşecek bir insan ne de başkası var. Hacer bu sözleri defalarca söylese de İbrahim Aleyhisselam dönüp bakmıyor. Sonunda Hacer, bizi burada bırakmanı sana Allah mı emretti diyor. İbrahim, evet Allah emretti diyor. Hacer annemiz bu cevap üzerine bakın ne cevap veriyor. Öyleyse o bizi asla zayi etmez, o bizi korur. Sonra geri dönüyor. İbrahim Aleyhisselam ayrılıyor. Ta Mekke'nin üstündeki Seniye mahalline geldiğinde yüzünü Kabe yönüne yöneltiyor. Rabbına dönüyor. Ey Rabbim, namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler diyor. İbrahim 37. Artık İsmail'in anası oğlu İsmail'i emziriyor. Kendisi kırbadaki sudan içiyor. Kırbadaki su bitince hem Hacer hem de çocuk susamaya başladılar. Hacer çocuğun susuzluk sebebiyle toprağın üstünde debelendiğini görmeye başlayınca artık çocuğun bu acı haline bakmaktan fenalaşarak onun yanından kalkıp biraz öteye gitti. O mahalde Kabe'ye en yakın olan Safa tepesini buldu ve bunun üstüne çıktı. Sonra da vadiye karşı durup bir kimse görebilir ihtimaline karşı bakınmaya başladı. Ama kimse yoktu. Bu sefer Safa'dan aşağı indi. Vadiye inince entaresini eteğini topladı. Sonra müşkül bir işle karşı karşıya gelen bir insan azmiyle koştu, vadiyi geçti. Bu sefer Merve mevkiine geldi. Orada da biraz durdu. Ve bir kimse görebilir ihtimaline karşı bakındı. Yine kimseyi göremedi. Kardeşlerim, Hacer annemiz bu haliyle Safa ile Merve arasında 7 defa gitti, geldi. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, işte insanlar bunun için Safa ile Merve arasında say ederler diyor. Son kere Merve üzerine çıktığı bir ses işitti ve kendisi nefsine hitaben sus, iyice dinle dedi. Bunun üzerine dikkatle dinledi. Bu sesi önceki gibi bir daha işitti. Bunun üzerine Hacer, ey sesin sahibi, sesini işittirdin. Eğer sen bize yardımcı olmaya muktedirsen yardım et dedi. Böyle der demez hemen Zemzem kuyusunun yerinde bir melek göründü. O melek ayağının topuğu ile yeri kazıyor. Öyle ki su göründü. Hacer suyu eliyle çevirip havuz yaptı. Hacer hem eliyle öyle yapıyor, bir taraftan da kırbasını onunla dolduruyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yerinde kaynıyordu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, Allah İsmail'in anası Hacer'e rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı şüphesiz ki Zemzem bu sefer akan bir ırmak olacaktı demiştir. Hacer bu sudan içti, çocuğunu emzirdi. Melek Hacer'e zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayın, Allah'ın evi işte şurasıdır. O evi şu çocukla babası İbrahim inşa edecek. Muhakkak ki Allahü Teala o işin ehlini asla zayi etmez buyurmuştur. Kardeşlerim, bu hadisi İmam Buhari geniş bir şekilde sahihinde rivayet eder. Allah kendisine rahmet etsin. Gelelim bu kıssanın üzerinde şöyle bir düşünmeye. Hiçbir insanın, hiçbir şeyin bulunmadığı bir boş araziye İbrahim Aleyhisselam sadece Allah'ın emrini yerine getirmek için karısını ve oğlunu yalnız bırakıyor. Kardeşlerim, bu elbette ihlasın apaçık görüldüğü manzaralardan birisidir. Allah bizi İbrahim'in ahlakından, teslimiyetinden eylesin. Bakın, bu ihlas manzaralarından birisi de eşi Hacer'e bakın. Ne diyor? Bunu sana Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam evet deyince Hacer annemiz ne diyor? Öyleyse Allah bizi asla zayi etmez. Allah bizi korur diyor. İşte iman ehlinden sudur eden söz, teslimiyette bu kardeşlerim. Allah bizi onlardan kılsın. Bir bakalım. Allah-u Teala onları zayi edip kendi hallerine bıraktı mı? Elbette bırakmadı. Allah'a imanlı bir kalp ile titreyen, yanan, ihlaslı bir kul. İbrahim ve karısının ihlası hakkında cereyan eden bu kıssada elbette ibretler, öğütler var kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bununla beraber kardeşlerim, Allah-u Teala ihlas ve ona bağlılık olan nefsi Allah'a kurban etmek ilkelerinden dolayı da zemzem kuyusunu fışkırtmıştır. Bunu zemzemi sadece İsmail ile anası için değil, milyonlarca Müslümana senelerdir nasip etmiştir. Allah'a hamdü senalar olsun. Bakın, Allah için ihlaslı olma ilkesiyle yine birçok ülkeden gelip hac, ümre yapan hacıların içmiş olduğu zemzem suyu kaynamış. Öyle bir zemzem ki Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, zemzem ne için içilirse ona göredir, değer alır diyor. Yani aç içen doyar, susuz içen kanar kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. İhlaslı, samimi kullardan eylesin. Her kim zemzem suyunu Allah'ın kendisine ilim vermesi niyetiyle içerse Allah ona ilim verir. Kim de dinde sabit kalmak niyetiyle onu içerse Allah onu dinde sabit kılar. Kim hastalığında şifa niyetiyle onu içerse Allah ona şifa verir kardeşlerim. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, zemzem suyu mübarektir. Bu suyun tadı lezzet olup doyurucudur. Hastalığa şifa vericidir diyor. Yeryüzündeki en hayırlı su zemzemdir. Onda doyurucu, lezzetli bir tat ve hastalıklar için şifa bulunur diyor. Allah'ın bizi rahmetiyle yargılasın. Rabbim dert verip dermanını arattırmasın kardeşlerim. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, ahiretteki azaptan korkmakla beraber insanın salih amelleri işlemesi gerekir. Bu da ihlastır. Bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar kendi canları çekmesine rağmen yoksula, yetime, esire yedirirler. Biz sizi Allah'ın veçi için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir şükran bekliyoruz. Biz çok çetin ve yüzleri ekşiten bir günde Rabbimizden korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün şerrinden korur, onlara parlaklık ve sevinç bahşeder diyor İnsan 8'de. İşte onlar hayır işlerken insanların gelip kendilerine ücret ya da teşekkür etmelerini asla beklemezler. Yemek yedirirken, su içirirken, yardımcı olurken asla insanlardan bir şey ummazlar. Kendileri sadece Allah'tan korkarak amellerini işliyorlardı. Ve biz çok çetin ve yüzleri ekşilten bir günde Rabbimizden korkarız diyorlar. Öyleyse kardeşlerim, yemek yedirirken kıyamet günü Rabları olan Allah'tan korkarak bu eylemi ifa ediyorlar. Asla ve asla nefislerini ön plana sokmuyorlardı. Ve yardım ettikleri kimselere de asla tepeden bakmıyorlardı. Onlardan bir şey de beklemiyorlardı. Allah'ım bizi onlardan kıl. Allah'ım bizleri ihlaslı, samimi, kendinden korkanlardan eyle. Bakın Ayşe annemizden gelen bir rivayette kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam'a kalpleri korku içerisinde bulunduğu halde kendilerine verilenlerden verilenlere gelince ayeti hakkında bunlardan maksadın içki içip israf edenler mi olduğu sorulunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Hayır. Onlardan maksat oruç tutan, namaz kılan, tasattukta bulunan oldukları halde amellerinin kabul olunmamasından korku içinde olan ve hayırlı işlerde yarışan kimselerdir buyuruyor. Allah bizi onlardan kılsın. Ameline güvenip sapan, helak olanlardan ve amelleri boşa çıkanlardan eylemesin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ona bazı şeyler emrediyor. Yani sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa namazı, onu da yaparlarsa zekatı ve malı da orta bir maldan al, mazlumun ahından sakın diyor. Evet, mazlumun duası kabul olunur. Şayet zalim olursa o takdirde zulmü kendi nefsinedir buyuruyor. Demek ki kardeşlerim durum böyle olunca son kısmını ele alarak işlersek anlıyoruz ki dua eden kimsede bir samimiyet meydana gelmekte. Duasını yıkacak unsurlardan hiçbir şey onu duasından alıkoyamamakta ve kalbi de bu duaya kilitlenmekte. Dikkat ediyor musunuz? Bir mazlum dahi olsa. Çünkü kendisi de anlıyor ki duaya icabet ancak böyle olunca gerçekleşiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duanın kabul edilmeme sebebini neyle anlatıyordu kardeşlerim? Sizler duanızın icabet olunacağını umarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allahu Teala boş ve gafil bir kalbin yaptığı duayı kabul etmez diyor. Öyleyse kardeşlerim Allah bizleri ihlaslı kılsın. Boş, gafil olan bir kalpten çıkan duaya icabet edilmez. Mazluma gelecek olursak onun uğradığı bir sıkıntısı bulunduğu için onun duasında gaflet yok ki. Zor durumda kalan kimse böyle. Müslüman olmasa dahi bakın buraya çok dikkat edin. Dua yaptığı zaman dahi duası kabul olmuyor. Allah-u Teala yoksa darda kalana kendine dua ettiği zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün hakimlerini kılan mı daha üstündür diyor Neml 62'de. Hakikatte zor durumda kalan bir insan da zor durumda ve sıkıntıda kaldığı için kalbi meşguliyetten ve gafletten çok çok uzaktır. Öyle ki kendisinde tuğyan ve küfrü bulunabilmekle beraber zor durumda kaldığı için duasında samimiyet göstermiş. Bakın bunlar bizim için çok güzel örnekler kardeşlerim. Kur'an'da ve sünnette verilen örneklere dikkat edecek olursak bunlar hep tepede verilir. Ki bizler bunları çok güzel anlayalım, hayatımıza geçirelim.